राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी शुक्रवार विक्रम संवत 2059 7 जून 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता उनसर्गाश्रम राम आज एक बात करनी है, उस तरफ ध्यान देना है। सब भाइयों बहनों को, छोटे बड़े सबको, और बात की तरफ ध्यान देना है। परमात्मा की जो प्राप्ति है ये वास्तव में हमारी है। ये भाई लोगों ने मान रखा है, ये बड़ी कठिन बात है और ये नई बात है। हमारा जीवन तो है ये, और परमात्मा की प्राप्ति करना है ये बड़ी कठिन है। ये वास्तव ये बात नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति तो सबको सुगम है, सबको ही, क्योंकि वो सुख आत्मा है। नंदन हो भगवान अखिल देही नाम अंतर आत्मा देख, अखिल जितने शरीर है श्रीधारी अखिल देही नाम अंतर आत्मा देख, विघ्न साधु विष्णु ये सब देही बात साधुता अंकुले सब अपने भगवान सबके अपने अपने सबके अपने। इस वास्ते अपने विवेचन करने में भी कठिनता कहते कठिनता नहीं, ये शून्यता है। क्यों है कि वे अपने वही है, अपने को संसार अपना नहीं है। ये इतना नीता है, कोई भी अपना नहीं है, अपने केवल भगवान है, अपने अपने अपने अपने परमात्मा को प्राप्त करना है। वो हमारा है और हमारे को प्राप्त है। हमें मान रखा है प्राप्त नहीं, वो प्राप्त है, क्योंकि अखिल देही नाम अंतरात्मा जितने शरीरधारी है संपूर्ण में अंतरात्मा को देखने वाला है। सबके भीतर हरदम रहने वाला है, सबका अपना है अपना। अगर इस बात को ठीक मान रहे हैं तो हमारे को प्राप्त है। बाहर भीतर सब जगह वही तो है, दूसरे मान रखा है वही एक परमात्मा है। वासुदेव सर्वथा सर्वात्मा सुदुर्लभ हमारा है, हमारा है। सब भाई बहन सम्मान सर्वे भगवान हमारा है, प्रभु हमारा है, प्रभु हमारा है। सच्ची बात है, हमारे हैं भगवान हमारे हैं। दूसरी कोई हमारी चीज है नहीं, परमात्मा हमारे हैं। सब मान सकते, सब पापी पुण्यात्मा अच्छे मंदे सब भगवान को अपना मान सकते हैं। भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे, भगवान हमारे। वो नित्य प्राप्ति ही प्राप्ति करना है। वे हमारे हैं, हमारे खास परमात्मा सब पापी पुण्यात्मा अच्छे बंदे सब भगवान को मां कर, जैसे माँ को मां कर होते हैं, जिसने मैंने जन्म लिया उस माँ को हम सब माँ कर रहे हैं, सबको सबको ये अधिकार है उस माँ को माँ कहने का, सबको अधिकार है। ऐसे भगवान ईश्वर अंश जीव विनाशी, तो सबको अधिकार है भगवान को अपना करना, हो चाहे पापात्मा हो चाहे पुण्यात्मा हो चाहे अच्छा हो कष्ट बंदा हो, सबको ये अधिकार है। कपूत और सपूत दो होते हैं, पर दो होते हैं तो होते हुए माँ के दोनों माँ के, सपूत भी माँ के कपूत भी माँ के, कपूत भी माँ कह सकते, माँ कहने का अधिकार सबको है। क्या कपूत को नहीं है? आप कोई स्वीकार कर सकते हैं कपूत को माँ कहने का अधिकार नहीं है? माँ है मेरी माँ है, ऐसे सब जितने सपूत कपूत जितने हैं सब के सब भगवान को, तुम्हें माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु भगवान को अपना कह सकते, भगवान को अपना कहने का अधिकार सबको है, चाहे वो कैसे ही है, नीचा है ऊंचा है कैसे ही है, भगवान अपने हैं, मेरे भगवान है। जैसे सब बालकों को माँ है को माँ कहने का अधिकार सबको है, ऐसे भगवान को सब अपना कहना है, उस अपने परमात्मा को प्राप्त करना है, वो तो हमारा है। सब कह सकते सब कबूत से कबूत है, क्या भगवान नहीं है? हम खुद अलग हो जाते हैं, हम भगवान के हैं, हम भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, हम है जैसे जैसे के जैसे कबूत सबूत अच्छे मंदे जैसे हैं वैसे के वैसे ही। क्या माँ का बेटा होने के लिए उसको शुद्ध होना पड़ेगा? जैसा है वैसा वैसा ही है, कपूत है तो कपूत है सही, सपूत है सपूत सही है, माँ का फर्क नहीं है। ऐसे हम भगवान के सब, सबका पालन पोषण भगवान करते हैं, सबका छोटे बड़े सबका सबका पालन करते, सब हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, हम सब भगवान हैं। जितने भाई सुनते हैं बहना सुनते हैं जो सुनते हैं, छोटे बड़े बूढ़े बड़े छोटे अवस्था में छोटे हो बड़े हो, सभी भगवान को अपना कह सकते हैं। भगवान कहते हैं भाई वांश जीव लोग वो समझ लेते ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है जीव मात्र, कोई आदमी अच्छे और बंदे हो क्या, अच्छे अच्छे भगवान के पुत्र है और बंदे भगवान के पुत्र नहीं है, ऐसे मानसिक तो आप जो खराब आसन वाला है वो तो भगवान के नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कह सकते, कैसे ही आसन है कैसे ही है सब भगवान के, हम सब भगवान के हैं। ये बात एक भी ध्यान देने की है, परमात्मा को प्राप्त होने वाला क्या है देखो ध्यान तो भाई मैं ध्यान देना बात पर परमात्मा को प्राप्त होने पर फिर यदि न पुनर्मोह एवं व्यासी पांडव जिसको प्राप्त होने पर मोह नहीं रहता क्यों नहीं रहता कि वो असली जगह हमारी असली जगह प्राप्त हो जाए बस मोह कहते हैं मोह तो दूर माना है यही है हम भगवान के हैं भगवान हमारे हैं बड़े उत्साह से उम्मीदवारी से भगवान हमारे ऐसा हम कह सकते हैं भगवान हमारे हम भगवान के हैं केवल भगवान के ही नहीं है सब मम प्रिय सब मम उपजाए भगवान कहते सब मेरे पैदा किए हुए मेरे को प्यारे हैं हम सब भगवान को प्यारे हैं माँ को अपने बच्चे अच्छे लगते वो कैसा ही है माँ को अच्छा लगता माँ का तो अपना है अपना है माँ के माँ पे सब अच्छे लगे सब मम प्रिय सब मम जाए रामायण आया है सब मम प्रिय क्यों सब मम जाए मेरे पैदा किए मेरे ही है तो हम सब प्यारे हैं सब प्यारे आप सब हैं कौरव पांडव हो गए अलग नहीं है माँ से अलग नहीं है माँ के देखो एक बात बतावा है गांधारी दुर्योधन की माँ है दुशासन की माँ है परंतु उसी बात एक कथा आती है माँ को पूछा जाकर के कि माँ मेरी विजय हो जाए ऐसा उपाय बता तो माँ ने कहा तो युधिष्ठिर को पूछ सीधी बात युधिष्ठिर तो मेरे विपक्षी है वो क्या बताएगा गांधारी कहते वो ही बताएगा ये तुम्हारी दृष्टि में है दुर्योधन का वर्णन आता है कोई कोई जगह दुर्योधन शोधन कह रहे थे दुर्योधन कर्ण शब्द कर्ण शब्द है इस वजह से शोधन गए दुर्योधन इतना क्या देखते परंतु पक्षपात नहीं था कांधा पक्ष बनते हैं पति पता है उसके पास में गए युधिष्ठिर के पास में तो मेरे विजय मैं जीते हो तुम्हारे घर में ये चीज तुम्हारे घर में है तुम्हारे घर में हाँ माँ के सब में साफ नगर होना कपड़ा कोई न रख करे पास सामने और गुजराया जो माँ की दृष्टि सब शरीर पर पड़ जाए सब शरीर पर हो जाएगा तो जा रहा था कृष्ण भगवान मिले कि किस वर्ष गया बात करी साहब तो तुम बालक है भाई अब इतना बड़ा हुआ माँ के समय नगना होगा शर्म नहीं आती थी वो शर्म तो आती है तो कौन बात फूलों की काशी करती फूलों की काशी कर सके और माँ के सामने गया माँ ने पूछ लिया आखिर बंदी तुम्हें कि जो युधिष्ठिर का ये जुनी आया है ना, माँ ने आंखों देख लिया हो गया बस आंख बंद करी कि बेटा इतना अंक कच्चा रह गया इतना तेरा अंक कच्चा रह गया और पक्षपात नहीं है गान गाने के ये बेटा है सही बात है तो युधिष्ठिर ये पक्षपात है सब बात करी तुम बुजुर्ग हो जाओगे तो जांग तोड़ी ये बात बलदेव जी वर्ष नहीं बलदेव जी तीर्थ करके आ गए युद्ध हो रहा था जिस समय में दुर्योधन का और भीमसेन का युद्ध हो रहा था उस समय में आ गए बलदेव जी तो बलदेव जी ने वो तरीका तोड़ बताया तो बलदेव जी नाराज हो गए कि गदारा युद्ध होता है वो कमर से ऊपर ऊपर होता है निशने नहीं रहते कायदा नहीं है तो भगवान ने कहा कि जब द्रौपदी का चीर खेचा तो भीमसेन ने कहा मैं भीमसेन ने इसने कहा गदा पर मेरी सर पर जा बैठो भीमसेन क्या पद गदा गदा बैठी है मेरी गदा ऐसी प्रतिज्ञा है नाराज हो गए बलदेव जी नाराज हो गए यो एक किसे करता है जो ये छोटे भाई है काम एक प्रतिज्ञा है मत नाम कहो समझ ये नहीं आवत तुम्हारा राजा संधि करेगा या संधि नहीं होगी खत्म जाता तो ठीक पता क्या ये सेठ तेरा काम भाई भाई आपस में खटपट हो गई सत्सर दिया मध्यम जरा करता है अब छोटा भाई है क्या करे तो गांधारी के पक्षपात नहीं है पक्षपात तो शक्ति नहीं आती पक्षपात नहीं गांधारी जानते थे और कह दिया ये आंखें बंद करके ये अंक चलेगा और सब ठीक हो गया दोनों गंदा थोड़े दोनों तोड़ दी ख्याल आते खाने के लिए मुंह में धूल पड़ गई मेरी जो तो सारी रात थी दुर्योधन की कोई नहीं हुआ बस तो सच्चाई ऐसी चीज है युधिष्ठिर महाराज जी गांधारी के पुत्र का मोह है नहीं व्रत पालन पक्षपात ने कहा है पक्षपात नहीं किया अरे भाई धर्म का पालन करना हो तो निष्पक्ष होकर करो ठीक तरह से धर्म के पालन में चालक नहीं चलते तो वो सब भगवान के हैं सब भगवान अच्छे हैं मंद हैं बुरे हैं भले हैं जैसे हैं तैसे ही तैसे है। हम सब भगवान के हैं। सब मम प्रिय सब मम हो जाए, मेरे पैदा किए हुए हैं और सब मम प्रिय सब मेरे को प्यारे होते हैं। कपूर बेटा भी माँ को तो चला गया, माँ को तो बेटा ही लगता है बड़ा प्यारा पुत्र। ऐसी बात है तो भगवान माँ है, तमेव माता च पिता, तमेव पिता नाम पीछे दो नंबर में, एक नंबर माँ है। तमेव माता च पिता, तमेव तमेव बंधु से सखा, तमेव तमेव विद्या द्रविणम, तमेव तमेव सर्व मम देव, सब है सबसे पहले माँ का नाम तमेव माता। ये बात तो सब मम प्रिय सब मम हो जाए, भगवान के हैं और भगवान के प्यारे हैं। इस वास्ते भगवत प्राप्ति के लिए संकोच मत करो, निसंकोच भगवान हमारे भगवान हमारे सब कह सकते हैं, सब ये कह सकते हैं भगवान हमारे। अच्छा हो मंदा हो बुरा हो बदला हो भगवान के हैं, ये बात सब मामा प्रिय सब मामा हो बजाए, सब मेरे प्यारे, ये बात। तो भगवान है पक्षपात नहीं है, सब सब जा सकते भगवान चरणों में। इस वास्ते कोई भी भगवान से विमुख न रहे, आप अपने में समझते हो काम अच्छे नहीं है, असर नहीं है, तुम घर पर हो, भगवान ये बेटा है। भगवान ये बेटा है, सब पर मोरी बराबर ही जाया, भगवान कहते सब पर मोरी बराबर ही जाया, सब नया भगवान है। विश्वास दे भगवान के यहां जाने में संकोच मत करो, हम जा सकते हैं निसंकोच, क्योंकि भगवान पिता है, हमारे पिता है, हमारे पिता है। इस वास्ते उसे चरणों में जाने का हमको सबको अधिकार है। अच्छा और मंदा हो बुरा और भला हो भगवान के हैं, डरो मत, भगवान से डरो मत, भगवान हमारे पिता है। ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतना मन सहज सुख राशि, ईश्वर अंश। कैसी बढ़िया बात है, कैसी बढ़िया बात है, ईश्वर अंश जीव विनाश, चेतना मन सहज सुख राशि, निस्संद हो जाओ निस्संद, भगवान हमारे सब भाई बहन सब सब सब हिम्मत करना, भगवान को अपना कहने में संकोच नहीं है कि हमारे पिता है, हम कैसे ही है पिता पे निशंग, भगवान के शरण में संकोच छोड़ कर गए। सबका अधिकार है हमारा, भगवान को अपना पिता कहने का सबको अधिकार, सब माँ को माँ कह सकते, सब कबू तो सबू तो कैसे माए मेरी माए मेरी माए, माँ कहना सबको अधिकार, भगवान हमारी माँ है, तुम्हें माता पिता तुम्हें माता राम मत्स्यदा राम चंद्र स्वामी राम मत्स्यदा राम चंद्र माता राम पिता राम चंद्र स्वास्थ्य निशंक हो भगवान निशंक हो भगवान ने चरणा में जाओ डरने की जरूरत नहीं भगवान गए वो और उसे और समझे माता पिता का संबंध है सब मम प्रिय सब मम हो जाए हम भगवान के हैं हम भगवान के हैं उत्साह होना चाहिए नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण सर कोई है।